को पढ़ने के अनुपम प्रयास किए हैं और अपने आप को जाना है। साधारण जन तो यही जानते हैं, पैदा हुए हैं, पढ़ लिख के लड़का बड़ा हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर उसकी शादी कर दो, कुछ बच्चे हो जाए, अब फिर जाना तो सबको है ही, मर जाए। वेद ने कहा ये पशुवत जीवन है, ये मनुष्य की उम्र नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य को भगवान कहते हैं उन्हें समझदारी भी तो दी है, बुद्धि से विवेक से वरद किया है। यदि वो मनुष्य है तो वो सोचेगा तो कि भाई क्या इसीलिए पैदा हुए हैं, बस खाने पीने का जुगाड़ करते रहे फिर मर जाए, तो हम पैदा क्यों हुए, हम मरे क्यों। और एक बार भी नहीं जान पाए कि हम मट्टी से मनुष्य क्यों बनाए गए, इस प्रकृति में पुरुष ने भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया है? और जब उसने अपने आप को कुरेदना, अपने को खोजना चाहा, तो ये अमृत ग्रंथ हमारे सामने आए कि हम आज भी कुछ बना तो रहे नहीं, वही चिता की राख को फिर अन्न में लौटाता है और वही उस अन्न को गर्भ में बालक का रूप देता है, वही आत्मा बन के उसके भोजन की व्यवस्था और स्वयं उसके जूठे भोजन को शिवरी का राम बन के रख में बदलता है, उसकी अंग प्रत्यंग रक्षा करता है, न मां कर सकते न पापा। तो फिर हम क्यों जिए, क्यों मर गए, हम हमारे आने का प्रयोजन क्या है, सब काम तो वही कर रहा है। फिर ये एक पशुवत जीवन, हाय मैं और मेरों की रोटी, कपड़ा और मकान, और एक बार भी न जाना कि वही पेट भर रहा है, वही खिला पिला रहा है, तो हम क्यों आए, हमारा मतलब क्या है, आखिर ये मनुष्य की योनि क्या है। और जब हमने जानना चाहा तो ऋग्वेद के पहले ऋषि ने ही हमारी आंखें खोल दी, उसने कहा कि तू सृष्टि का, ईश्वर का सबसे प्यारी कृति है, उसका बनाया हुआ है, और तुझे बनाने के पीछे परमेश्वर की इच्छा है कि तू उसकी संतति बन, तू भी जीवन के इन रहस्यों को पहचान, अपने को जान, और यज्ञ के इन गूढ़ रहस्यों को जानता हुआ आत्मा से अद्वैत कर और देवता बन के एक अमर अन्न दिव्य ज्योति बन के तू मेरे पास आ, आवागमन से मुक्त हो जा। और क्योंकि तेरे ऊपर मैंने बड़ा भारी काम छोड़ा है कि तेरा आत्मा से जुड़ के ब्रह्म के रहस्यों को जानना है, जीवन की इस पाठशाला को पढ़ना है, तो इसमें पास होना है तुझे, इसलिए मैं तेरे पर इतना भारी काम पहले ही छोड़े हूं, इसलिए बाकी तेरे काम मैं स्वयं करूंगा, मैं ही आत्मा बन के भस्मी को अन्न में लौटाऊंगा, मैं ही उस अन्न से तुझे बालक का रूप दूंगा, मैं ही आत्मा बन के तुझे सांस, धड़कन और जीवन का प्रत्येक क्षण दूंगा, मैं ही तुझे संतति से वरद करूंगा। अब भगवान कहते हैं मैं ही, मैं स्वयं तेरे पे बोझा न डालता हुआ तेरे सौभाग्य की सभी प्रकार से तेरे जीवन की रक्षा करूंगा, तुझे सांसें धड़कने और जीवन के क्षण दूंगा, तुझे बस अपने को पुराना है, अपने को जानना है और मेरा निमित्त बन के इस धरती पर ईश्वर बन के जी के दिखाना है, इतना सा काम है। और हमने जाना कि ईश्वर ने जो काम हमें सौंपा उसे हमने सोचा ही नहीं, जो काम वो कर रहा था उसी में हम सब चौधरी बने हुए थे। स्वामी जी परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, पैसा नहीं होगा तो इज्जत क्या होगी, वगैरह वगैरह। और हम अपने को स्वयं अंधा करते चले गए, हमने ये नहीं देखा कि अगर ईश्वर की ये इच्छा ना होती तो हमारी जूठन को शबरी का राम बन के रथ में क्यों बदलता, मुझे उंगली बनाने नहीं आई, मुझे बेटा बेटी वो क्यों देता। तो जिस धर्म को ईश्वर ने अपने ऊपर उड़ा क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, अबोध होता है, उसे पढ़ने के लिए जब हम स्कूल भेजते हैं तो उसको कपड़े कौन पहनाती है? माँ, माँ पहनाती है। उसका खाना टिफिन कौन बांधती है? माँ बांधती है। बस्ता भी उसके कंधे से टांग करके और स्कूल तक छोड़ने माँ जाती है। भगवान ने कहा मैं माँ बनूंगा, मैं ही तुझे तन का कपड़ा पहनाऊंगा, मैं ही तेरा भोजन का टिफिन बनाऊंगा। तू तो खाली पाठशाला में पढ़ाई करना, वो माँ नहीं करेगी, वो तुझे करनी होगी। तो पढ़ाई से तो हमने कहा हमारा मतलब ही नहीं। माला क्यों फिर रही है? भजन क्यों गा रहे? कि भगवान से कुछ और मिल जाए, यानी लोभ और लालच के लिए तुम ईश्वर को भूलते हो। और जबकि हम सब जानते हैं कि ये चमड़ी भी यही छोड़ के जाना होगा, कौन सा लोभ लालच तुम्हारे साथ जाएगा? कितना बड़ा अज्ञान, और उसे हम बड़े धर्म पूर्वक लाते रहे, क्योंकि हमारे सारे शास्त्रीय गुरुजन भी हमको यही पढ़ा रहे थे। और वेद के पहले ऋषि ने हमको बताया कि आचार्य और गुरु में भेद होता है। आचार्य हमें श्रेष्ठ आचरण देता है, हमें बाह्य जगत में पूजा पाठ कर्मकांड हवन यज्ञ आदि कराता है, सिखाता है हमको, हमें आस्था और भावना लाता है, हमें प्रभु भक्ति जगाता है। लेकिन आचार्य के बाद फिर एक गुरु होता है जिसे हम चक्षुष कहते हैं। चक्षुष माने दीक्षा गुरु, भीतर का चक्षु खोलने वाला। फिर वो सारे कर्मकांड को हमारे भीतर ले जाता है और हमको हमारी अंतरात्मा से जोड़ देता है, हमें जीवन की इस पाठशाला में बिठा देता है कि बन छात्र, अब पढ़ ले स्वयं को जिसके लिए प्रभु ने बनाया है तुझे और निरंतर तुझे संवार रहा है। आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, बाहर आचार्य है। प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है, बाहर वो पृथ्वी जाता है। ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, जो तेरे भीतर प्रज्वलित है, जिसमें यज्ञ करके मैं तुझे भस्म से अन्न में और अन्न से शिशु के रूप में, और शिशु के रूप में भी उसी अन्न को उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करके सांस में, धड़कन में, ज्योति में और तेरी नवजात संतति में लगाता हूं। वो ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है। जीव रूप तू ही यजमान है, बेहतर अपने क्षणों को पढ़, अपने को पहचान, अपने को जान। बड़े दुर्लभ है ये मनुष्य योनि के क्षण, ये गुरु हमें देता है। कालांतर में गुलामी एक बहुत बड़ा अभिशाप होती है। तपस्वी ऋषि मारे गए, गुरुकुल नष्ट हुए, धू धू कर जले विश्वविद्यालय। तो जो वैक्यूम, जो एक खालीपन आया, उसे आचार्य ने ही गुरु बन के भरना शुरू कर दिया। इसलिए आप बाहर ही बाहर रह गए कि समझ में इतने मोक्ष मिलेंगे, इसमें इतना मिलेगा, भूल गए कि इसके बाद एक गुरु को आना था और उसने इन्हीं हवन और यज्ञ को तुम्हारे भीतर उतार कर तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा के साथ जोड़ देना था। तुम्हारे सारे भटकाव खत्म हो जाते, तुम सत्य को देखते, सत्य को जानते, सत्य में निष्ठा लाते और सत्यनिष्ठ होकर तुम उस परम पिता की इच्छा को पूरा कर दिखाते। और जो इस गुरु मंत्र को नहीं पाते हैं कि तन सामग्री है, जीव यजमान है, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है और मेरा प्राण वायु उपाचार्य है और मुझे हर सांस अपने में चंदन के धुएं सा, अगर की लपट सा धधकना है और एक सुगंधित क्षणों में हर क्षण को जीना है मुझे। मैं तो खाली बाहर श्रेष्ठ आचरण में रह गया और न धुले तो मेरी इच्छाएं, न धुले तो मेरी आसक्तियां, न धुले तो मेरे असत्य और अज्ञान, और बस मैं अपने को सर्टिफिकेट देता गया मैं बड़े धर्म कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी योनि में नहीं भटकाता, मैं तो तुम्हें सत्यनिष्ठ बनाता हूं, मैं तो तुम्हें आत्मा की अनंत की राह देता हूं। इसीलिए ही तो मैं तुम्हें मनुष्य योनि में लाया, मैं नहीं भटकाता तुम्हें। 84 लाख योनियां मैं नहीं देता, तुम स्वयं चुन लेते हो। मुझसे हटकर मेरा विरोध करके तुम स्वयं उधर जाते हो। क्योंकि मन यदि आसक्तियों में मैं और मेरों में फंसा रहा, चाहतों और जरूरतों में और लोभ में बैठा रहा, और हो गई मौत, आ गई रात, तो मालूम ही क्या होता है। सबसे पहले जीव देह से अलग हटते ही सीधा क्षीर सागर में आता है। प्रकाश से भी तीव्र गति होती है जीव की, लेकिन जैसे ही ऊपर आता है उसकी आसक्तियां फलाना कहा, अरे वो, और वो तुरंत नीचे आता है। अपनी अवस्था पढ़ लो, वहां कोई खूंटा और डंडा नहीं जिसे तुम पकड़ लोगे रुक जाओगे, और अस्थिर मन है तो भटकोगे तो होगी, और तुरंत वो नीचे आता है। और नीचे आते ही वो ऐसे ही जलता है जैसे आग में घी से सनी लकड़ी। शरीर है नहीं, खोल के बिना है, अकेला है, नंगा है, तो तड़पने लगता है, और उस तड़प में कहीं पर भी उसे शरीर मिले, शेल्टर मिले, वो उसमें तड़प के भागता है। न पूजा काम आती, न पाठ, न जप, न तप, कुछ काम नहीं आता है। छिपकली का अंडा मिला तो उसमें कुछ आएगा, अपने को धोखा मत दो। प्रकृति के नियम अटल हैं, उन्हें लॉलीपॉप चुसाया नहीं जा सकता। तुम्हारे मन के रंग वहां कोई नहीं चलने वाले, इसे निश्चित मानो। कोई तुम्हें किसी योनि में नहीं भटकाएगा, तुम्हारी अतृप्तियां और इच्छाएं तुम्हें भटकाती जाएंगी और तुम्हारी सुधियों का विनाश होता जाएगा, और फिर तुम उन्हीं योनियों में ही भटकते रह जाओगे। मर्जी तुम्हारी है। जिन्हें आज बहुत बड़ी उपलब्धि माने हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े भटकाव है। जिस जो योनि मिलेगी उसी में ही प्रवेश करेगा, वो चाहे पिस्सू है, मच्छर है, कीट है, कोई घर मिलना चाहिए, झंझोड़ा है बुरी तरह और आसक्ति लौटा लाई है, अब पलट के जा नहीं सकता, ऊर्जा समाप्त है इसकी, लौट नहीं सकता है। यहीं से हमारे भटकाव फिर शुरू हो जाएंगे, और जीने का फिर हमारा उद्धार होगा। और अभी मेरे और प्रभु के बीच में कोई दूरी नहीं है, अगला पड़ाव ईश्वर है, और मैं भटकने बाहर जा रहा हूं, नाटक करना चाहता हूं। बड़ी विचित्र बात है, एक कदम और मेरी मंजिल तय है, मनुष्य की योनि है, आखिरी मंजिल पे आ गया हूं, और भटका तो जाने कब तक। और फिर भी हम अपने अंतर के इस यज्ञ को पढ़ना नहीं चाहते, जो सारे ऋषि पढ़ाते आए हैं, जिसे महाभारत पढ़ा रहा है, हम तथा कथित संप्रदायों और गुरुजनों के मनोहारी बातों में ही फंस के रहना चाहते हैं। तो मानना पड़ता है कि नियति ने इनका भविष्य लगता है तय कर दिया है, जो ये सुन के भी नहीं सुनते। और ये उन्हीं महापतित योनियों में जाने के लिए ईश्वर को छोड़ने को तैयार हैं, आसक्तियों को छोड़ने को राजी ये नहीं हो सकते। हमने महाभारत की कथा में भी अपनी पात्रता को एक एक पात्र में पढ़ा और जाना, और हमने जाना बद्रीनाथ धाम की कथा में भी कि उद्धव जब समर्पण भाव से एको कृष्णा द्वितीय नास्ति सब में उसी का भाव करूंगा, बद्री वन में जाके बैठ गए थे उद्धव जी, तो एक दिन अचानक उन्हें फिर द्वारकाधीश के दर्शन हुए, वो बेर लिए खड़े थे, कहा उद्धव मुंह धो के आओ, अभी हम लोग बेर खाएंगे। और उद्धव जब बेर खाने के लिए गए, मुंह धोने के लिए गए उद्धव कि मुंह धो के आए, नारायण के साथ बेर खाएंगे, और पानी में छवि देखी तो उद्धव ने क्या देखा, कह रहे ये तो कृष्ण का चेहरा है, उद्धव कहाँ है। बार बार देखते नहीं समझ में आया तो भगवान के पास गए, तो नारायण ने कहा अरे पगले उद्धव, अब तो तू ही कृष्ण हो गया है। उद्धव मेरे द्वारा बनाया मानव मेरे ही तो संतान है, और जिस दिन वो मुझ में ढल जाएगा वो मेरा रूप ही तो होगा। और आज बद्रीनाथ धाम उसी की स्मृति का मंदिर है। एक ही प्रकार की दो मूर्तियां, एक वासुदेव की और दूसरा उद्धव जो गोपाल हो गया। बहुत करीब है मंजिल हमारी, लेकिन हमारे दम, हमारी कटुता, हमारी विषादता, हमारी अतृप्तियां, हमारी भटकने की चाहत हमें आत्मा में एक नहीं होने देती। हम चाहते हैं कि जैसे हम चाहें आत्मा भी वही रूप करे, हम तो भटके भटके वो भी हमारे साथ पाप योनियों में भटकने जाए, ईश्वर को भी मैला कर दे। ईश्वर जैसे नहीं होना चाहते, चाहते ईश्वर हमारे जैसा हो जाए। ये बड़ी विचित्र बात है। दो मार्ग सारे ग्रंथ, सारे रास्ते हमें दिखाते आ रहे हैं। महाभारत में भी हमने पढ़ा कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते, एक आयाति अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः। दो रास्ते हैं, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है और जहां असंख्यों जन्मों के भटकाव हैं, करोड़ों बार हैं, कोई गिनती नहीं है, समय की भी कोई सीमा नहीं। दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है। इसी कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत में भी हमने सुना। एक ब्राह्मण देवता है, बहुत सज्जन है, बहुत सुशील है और उनकी पत्नी है जिसका नाम धुंधली है, वो बड़ी कर्कशा और बदतमीज है। वो विषयों में ही जीना चाहती है और ब्राह्मण देवता नारायण में ही रहना चाहते हैं। इतनी कर्कशा दुष्ट स्वभाव की पत्नी होते हुए भी वे उसके साथ निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने पढ़ा है कि गृहस्थ धर्म में संतान का होना परमावश्यक है, लेकिन धुंधली है कि उसे अपने यौवन पर बड़ा गर्व है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कहाँ से कैसी दिखती हूँ और मेरा सौंदर्य बना रहे और मेरी खूबसूरती न चली जाए, इसलिए वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो अपने सौंदर्य को धुंधली बना के रखना चाहती है और वो नाना प्रकार के बहाने करती है, शायद नाटक करती है। तो एक बार एक सन्यासी आते हैं गांव में, तो ब्राह्मण देवता जाकर उनकी बहुत पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। तो वो प्रसन्न होकर कहते हैं, साधु तू क्या चाहता है? तो कहते हैं कि मेरे संतान नहीं है, देव आप कृपा करो कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए तो मैं इस धर्म से उड़ हो जाऊं और फिर मेरा भाव वानप्रस्थ धर्म को धारण कर अनंत की राह, ज्योतियों की राह संन्यास में जाने का है। तो सन्यासी ने फल दे दिया उसको, कहा ये ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। नारायण ने चाहा तो प्रभु की कृपा से तुझे एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। देखे सन्यासी चले गए, प्रसन्न मन से ब्राह्मण आया और आकर के उसने वो फल अपनी पत्नी को दिया कि इसे खा लो। और एक बहुत ऊंचे तपस्वी योगी दे गए हैं और नारायण ने चाहा तो हमें बहुत ही सुंदर दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। बोले रख दो, अभी मैं घर का काम काज कर रही हूँ, फिर खा लूँ। और वो सोचने लगी कि इस ब्राह्मण का तो दिमाग खराब हो गया, ये तो बिल्कुल पागल है, ये तो इसे तो कोई अकल नहीं रही है। पूछो ये जवानी के दिन क्या यूँ बर्बाद करने के लिए होते हैं? खाओ पियो मौज करो और सुंदर दिखो और सारी दुनिया को अपने में आसक्त करो, फंसाओ, यही तो होता है सर। अब फल खा लूंगी तो 9 महीने इस गुनाह को कौन झेलेगा है, और फिर संतान से शरीर भी तो बिगड़ जाएगा। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता की आंख बचा के उसने वो फल आंगन में खड़ी गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगे। और कुछ महीने के बाद कहने लगे कि अब मुझसे काम नहीं होता है, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ और जब वहाँ प्रसव हो जाएगा तो बच्चे को लेके आ जाऊंगी। उसकी बहन के प्रसव था, उसने सोचा उसी के बच्चे को ले आऊंगी और वो वहाँ चली गई। नियत समय पर गाय के एक बछड़ा हुआ, जो बालक का शरीर था, केवल कान उसके गाय के जैसे बड़े और लंबे थे। तो ब्राह्मण देवता को बड़ा विलक्षण लगा, उन्होंने उस बालक को सीने से लगा लिया, गौ माता के दूध से ही उसे पालते रहे और उसका नाम रखा गोकर्ण। इस बीच में उन्होंने सुना कि धुंधली के भी एक संतान हुई है, उसने झूठ बोला था और अपनी बहन के बेटे को लेकर चले आई और धुंधली ने अपने बेटे का नाम ब्राह्मण देवता ने जो भी सोचा है, लेकिन अच्छी बात बहुत बुरी लगती है जब मन बुरा होता है और बुरी बातें बड़ी मन को भाती हैं। तो ब्राह्मण देवता जो अच्छे नाम बताएं वो धुंधली के मन ना भाए और आखिर में उन्होंने कहा जो तू नाम रखना चाहती है फिर वही रख ले। तो उसने अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। क्या नाम रखा? बोली धुंधली का बेटा है, मैं इसका नाम धुंधुकारी रखती हूँ। और उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण बहुत ही सुशील स्वभाव का, आत्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी, मृदुभाषी, सबके साथ सेवा करने वाला, कड़वों को भी मीठा कर देने वाला, किसी से प्रत्युत्तर में बदला न लेने वाला एक ऐसा सुंदर सुशील बालक है। और धुंधुकारी लंपट आवारा और हर तरह के कुकर्मों में लगा हुआ, लेकिन धुंधली को धुंधुकारी ही पसंद आता है आज भी। हम आपको एक घटना बताते हैं कि एक लड़का एमए पास कर चुका था और शायद आगे पढ़ रहा था, तो उसने कहीं प्रवचन सुन लिया तो बड़ा आने लगा और उसने कहा कि स्वामी जी मैंने मांस का भी और कच्छ मच्छ भी नहीं खाता, मदिरा भी नहीं लेता हूँ और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो हम प्रसन्न हुए कि इसको अच्छा रास्ता मिल गया। कुछ महीनों बाद उनकी माता श्री पधारी और साथ में उस लड़के की मामी भी थी। कहने लगे आपने क्या कर दिया, इसे बिल्कुल फोर गंवर बना दिया। हमने कहा ऐसा क्या फोर गंवर बना दिया इसको? बोले अब तो सोसाइटी में भी ठीक से नहीं बैठता है। मैंने कहा हाँ शराब नहीं पीता होगा। बोले एक आध बैग पीने में क्या है? धुंधली को धुंधुकारी ही अच्छा लगता है। बोले आप इसको कुछ साधु वादू बना रहे हो क्या? हमने कहा इतना आसान है? और बोले नॉन वेज तो दुनिया खाती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो ये सोसाइटी के काबिल ही नहीं है, सबके बीच में भी नहीं बैठता घर में। मैंने कहा आपकी आया तो मैं उसे भगा दूंगा। गया तो मैंने कहा, तो उसने कहा कि अच्छा भाई तू जान तेरा काम जाने। कुछ महीने बाद वो फिर पधारी, बोली इसकी शराब मां छुड़ा दो, उसने तो सारा घर तबाह कर दिया, सारे टीवी बर्तन सब फोड़ डाले। मैंने कहा तो क्या वो मॉडर्न तो हो गया? मॉडर्न बेटा चाहिए ना, हो तो क्या? और अब वो मॉडर्न माता जी और मॉडर्न बेटा दोनों मेंटल है। कभी आगरा में इलाज होता है तो कभी निर्मल में, लेकिन धुंधली को वो धुंधुकारी चाहिए। हम सब धुंधली बन जाते हैं अपनी विषांतता के कारण। और आश्चर्य है कि हमें गोकर्ण अच्छा नहीं लगता है, हम उससे घृणा करने लगते हैं। हमें धुंधुकारी अच्छे लगते हैं कि बेटा कपट करे, घूस से नोट कमा के लाए, धुंधुकारी बन जाए। और कथाएं हम भागवत की भी स्वामी जी सुनाए, कथाएं हमने सारी सुन रखी। हमने कहा तुमने क्या सुना है? जब एक भी कथा तुम्हारे जीवन में जीवित नहीं है तो तुमने सुनी कहां है? अगर सुनी होती तो तुम्हारे जीवन में उतरी ना होती, तुम जीना रहे होते। तुम बहने हो, सुन ही नहीं सकते हो, क्योंकि विषयांधता के ढोलों ने तुम्हारे सुनने की ताकत खत्म कर दी है। नहीं तो काना के पोथी पड़ जग हुआ पंडित भया न कोई, और एको आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तुमने एक अक्षर भी मेरी कथा का नहीं पढ़ा है, अपनी कपट पड़ी है, अपने धुंधलीपना पड़ा है, धुंधुकारी होना तुम्हें अच्छा लगा है, तुमने भागवत की कथा सुनी कहां है? वो लंपट हो, वो आवारा हो, वो घूसखोर हो, वो दिखावे के लिए जय श्री राम करता रहे, लेकिन कपट के नोट ही बटोरता रहे तो बहुत अच्छा है। सुनी नहीं है, तुमने भजन गाए जरूर है, जिए नहीं है, तुमने पूजा पाठ किए हैं, हवन भी किए हैं, लेकिन जिए नहीं है, नाटक करते रहे हो, तभी तो धुंधली और धुंधुकारी भाव से आगे नहीं बढ़े। गोकर्ण बड़ा होता है, विद्या अध्ययन के बाद वो पढ़ने के लिए वाराणसी विश्वविद्यालय में जाता है, क्योंकि उसे गुरु की आवश्यकता है, आचार्यों ने उसे दीक्षित किया है, लेकिन जब तक चक्षुस उसका चक्षु न खोले शिक्षा अधूरी है। और आज हम केवल गुरुदेव के नाम पर भी आचार्यों को धारण करते हैं, गुरु तक हमारी पैठ ही नहीं है, अथवा यदि वो गुरु होगा तो हमें स्वीकारेगा क्यों, क्योंकि हम तो भीतर जाने को राजी नहीं है, हाँ, और धुंधली और धुंधुकारी को गुरु मंत्र कौन देगा। बालक वहां आता है, गुरु उसे स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं और गुरु मंत्र से उसके अंतर के द्वार खोलते हैं। अब गोकर्ण उस अद्भुत तपस्या के रास्ते पर अपनी किशोरावस्था से चल देता है। इधर ब्राह्मण देवता दुखी होकर के धुंधुकारी और धुंधली से वानप्रस्थ धर्म को ग्रहण करके चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं धुंधली और धुंधुकारी। धुंधुकारी लंपट है, आवारा है, नोट बटोरने में, पैसा इकट्ठा करने में बहुत तेज है, इसलिए धुंधली प्रसन्न है, लेकिन जब वो जुआ और वेश्याओं के साथ भी रहने लगता है तो धुंधली बड़ी दुखी होती है। अब धुंधुकारी उसको पीट पीट के घर का सामान बेचने लगता है और एक दिन धुंधली भी मर जाती है और अकाल मृत्यु हो जाती है। हर धुंधली जिसकी मनोवृत्ति धुंधली, सो जीव धुंधली है। हम सब हो सकते हैं ऐसे, और जो अपने धुंधले पने पे सही लगा रहे हैं उनका उद्धार परमेश्वर द्वारा भी संभव नहीं है, इसे कभी मत भूलना। उधर धुंधुकारी चारों तरफ लूट मार करता है, सैनिक उसके पीछे पड़े लुकता छिपता है और जाकर के राजा के खजाने में ही डकैती डाल देता है। हाँ, जो राजा है, जो सरकार है, उसी का धन लूट लाता है। तो जब धन लेके आता है तो उनको अपनी उन वेश्याओं के पास, तथाकथित प्रेमिकाओं के पास, विषय ही वेश्याएं हैं और जो विष्णु का आसन कर रहे हैं वे सब वेश्यागामी है। याद रखना इस बात को। कभी मत भूलना, क्योंकि विषय विष से भी भारी है, ये तो महावेश्या है, और जो विषयों का सान कर रहे हैं वो महावेश्यागामी है, बहुत ही लंपट है। कभी अपने को सही मत लगाना, क्योंकि फलाने गुरु ने कहा, फलाने किताब में लिखा, तो समझ लो कि उद्धार खत्म हो ही नहीं सकता तुम्हारा। और उनको जाके धन देता है तो वेश्याएं सोचती हैं कि तो उसने बड़ा गजब कर दिया, अब पकड़ा जाएगा और जब सैनिक मारेंगे तो ये कबूलेगा कि हमारे पास धन रखा है तो हमको भी ये मरवाएगा। तो सोते में वो उसके ऊपर तेल डाल करके और उसको बांध करके जला के मार डालती है। धुंधुकारी प्रेत बन जाता है और वो सबको सताने लगता है प्रेत बन के, क्योंकि प्रेत को स्वयं जब चैन नहीं तो फिर चैन लेने देगा किसको। और जो दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, जाहिर है कि उन पे चैन नहीं है, वो जीते जी प्रेत हैं, पिशाच है वो, नहीं तो तेरे पास समय कहाँ है अगल बगल दूसरों के घर झांकने का। अरे तेरे पे तो गिने चुने क्षण है, तो प्रभु से लिपट, समय किसके पास है। और जो भटक रहे हैं वो प्रेत और पिशाच नहीं है मनुष्य की योनि में, तो फिर क्या है। अरे जिसने कथाओं में अपने को नहीं पढ़ा उसका उद्धार कैसे हो? स्वामी जी कथा तुम बहुत बार सुन चुके हैं, क्या सुना तुमने? तुम्हारे बहरे कान कहां सुन पाए थे कथा को? तुम्हें भ्रम हुआ कि तुमने कथा सुनी है, तुमने कुछ नहीं सुना है, क्योंकि तुम तो जहां के तहां हो तो तुमने सुना कहां है? जो सुनते हैं वो समझते हैं, और जो समझते हैं वो फिर उस राह चलते हैं और कम से कम उसके उल्टे काम तो नहीं करते हैं। गोकर्ण भी जब लौट के आया तो धुंधुकारी ने उसको भी सताना शुरू किया, तो गोकर्ण को तो गुरु के द्वारा उसका अंतर चक्षु खुला है, उसने ध्यान से देखा तो उसने कहा कौन हो तुम? कहा बचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। कहा तुम्हारी ऐसी गति कैसे हुई? तो उसने रो के अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि जब तक मेरा इस योनि से उद्धार नहीं होता, ये तो बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि हर समय यहाँ जलन है, चुभन है, तड़पन है, हर समय मैं खींचता रहता हूँ, तो इस हालत में मैं दूसरों को क्यों न सताऊंगा, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मेरा उद्धार करो। और धुंधुकारी बन के आप भी तो सब बहुत परेशान हो, अभी इसकी चिंता है, अभी उसका तनाव है, अभी उससे अपमान का बदला लेना है, इससे द्वेष करना है, इसको वो बर्बाद करना है, उसके साथ ऐसे निपटना है, ये और चाहिए। अरे धुंधुकारी नहीं हो तो क्या हो? प्रेतयोनि में नहीं हो तो क्या? नहीं तो हम सबको एक गोविंद चाहिए, उसका मनोहारी रूप चाहिए, उसकी मनोहारी छवि की छान चाहिए, हमें बस गोविंद चाहिए, एक कृष्ण चाहिए। और वो आत्मा होके विराज रहा है, चाहिए बस इतना कि भीतर झुक जाइए, बस इतना, बस इतना। लेकिन नहीं, शायद धुंधुकारी पनी में कुछ रस ज्यादा है, और मित्र तुम सुन के क्यों नहीं सुन पा रहे हो, जान करके भी क्यों नहीं टल पा रहे हो? यदि मुझसे पूछोगे, ये प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर दूंगा, तुमने किए हैं कोई बड़े भारी पाप जिनका चढ़ गया है सर पर प्रायश्चित, इसलिए चाहकर भी नहीं छूट पा रहे हो। ये स्पष्ट है कि बहुत बड़ा पाप है जो तुम्हारे सर चढ़ा है, तुमने भारी अपराध किए हैं ईश्वर की राह में, इसलिए वो प्रायश्चित तुम्हारे सर पे चढ़े हैं, इसलिए तो सब कुछ होते हुए भी आज भी तुम्हारा ईश्वर के शरण में बैठने का मन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पाप बन के प्रायश्चित तुमको भटका रहे हैं। और सही लगा रहे हो कि तुमने पूजा पाठ किए? पूछो अपने आप से, क्योंकि जब पाप का प्रायश्चित चढ़ जाता है तो सुमति नष्ट हो जाती है, व्यक्ति सुन के भी नहीं सुनता है और जान के भी नहीं जानता है। बस धुंधुकारी बन के रह जाता है, बस धुंधुकारी। पूछो अपने आप से कि तुम क्यों नहीं सुन पा रहे हो, और सोचो कि तुमने कितने कितने पाप कहां कहां किए हैं जिनके प्रायश्चित चढ़े हैं, और कर डालो प्रायश्चित कि सुनने की अवस्था में तो आ जाओ, नहीं तो उम्र तो जा रही है। और कोई झूठा सर्टिफिकेट नहीं चलता है परमेश्वर की राह में। पूरी ईमानदारी से हमें चलना होता है। और तब धुंधुकारी ने कहा कि मेरा उद्धार करा दे, और उसके उद्धार की जब कथा आई तो उन्होंने सभी विद्वानों से, तपस्वियों से राय मशवरा किया गोकर्ण में, और कहा भागवत कथा रखाई, जिसे आज भी आप मरने पर उनके उद्धार के लिए भागवत कथा कराते हैं, भागवत कथा रखाई। तो पूछा धुंधुकारी तू कहां बैठेगा? कहा सात गांठ के बांस पे, जो सात गांठ के बांस में बंध गया है, सप्त वासनाओं की गांठों पे बंधा है जो, वो जीती जी धुंधुकारी है। और ये सात गांठे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रतिशोध दंभ और अतृप्तियां, ये सब ये वासनाएं हैं, ये वासनाएं हैं। इन वासनाओं से वो जो विषय बना के लुटा है वो वेश्यागामी है, वो दुर्लभ नहीं है। तो कहा ठीक है। उसने कहा कि भागवत की कथा में जब तेरा उद्धार होगा तो हम कैसे जानेंगे? तो कहा सामने वाली दीवार को मैं ढाके जाऊंगा। और फिर भागवत की कथा हुई, एक एक करके उसकी गांठें टूटती गई छड़ी की, सातवीं गांठ टूटी और दीवार को गिराता हुआ धुंधुकारी मुक्त हो गया। लेकिन धुंधुकारी मुक्त हुआ क्योंकि वो होना चाहता था। तुम तो जीते जी धुंधुकारी बने हो और मुक्त नहीं होना चाहते हो, इसीलिए तो धुंधुकारी बने हो। अपने को सही मत लगाओ, मांझ डालो, धो डालो अपने आप को, नहीं तो फिर समय मित्र नहीं रहेगा। आज की ऋचा भी है कि धुएं कैसे आंस ऋचा में आते हैं। आज की ऋचा को लें, हमारे मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं, मेघ का अतिथि है वो, अतिशय निर्मल करने वाला है। आए मेधा में प्रवेश करें वे पढ़े। आपूषण चित्र बहिषण आघ्रे धरुण दिवाह आजानष्ठम यथा पशु। ये आज की ऋचा है। क्या पोषण माने पोषण करने वाले उस आत्मा को, चित्र जो शरीर में बैठा है, चित्र माने शरीर, पोषण माने पोषण करने वाले, हम आज उस आत्मा के सम्मुख हो जाएं। बरहिषम आग्रहे, बरहिष कहते हैं आजकल जो बाहर भी यज्ञ कुंड बनाते हैं वो मर्यादाहीन होते हैं। यज्ञ कुंड की मर्यादा में एक नीचे बरहिष बनाई जाती है जिसे गर्भ कुंड कहते हैं। आप हमारे यज्ञशाला में ऊपर जाएंगे तो हमने बहुत छोटा सा बनाया है क्योंकि ऊपर थे इसलिए नीचे स्थान अधिक नहीं था। पुराने जमाने में जो बाहर के भी यज्ञ कुंड बनाए जाते थे तो उसमें नीचे 11 गर्भगृह बनाते हैं और उसी गर्भगृह में प्रसाद के लिए अथवा यज्ञ के फल के रूप में उसमें दूध चीनी शहद थोड़ा घृत और चावल आदि डाल करके रख करके उसको बंद करके हवन होते थे और उसी की आंच में धीरे धीरे पक करके वो खीर तैयार होती थी जो राम की कथा में अग्निदेव ने राजा दशरथ को दी थी। तो ये हर यज्ञ कुंड में एक गर्भगृह होता था। लेकिन गुरु को शिक्षा और उनके विधान और गुरु परंपराओं के ध्वस्त होने के बाद जब आचार्यों ने नए संप्रदाय और सांप्रदायिक परंपराएं चलाई और स्वयं ही उस स्थान की पूर्ति करी तो ये सब बंद हो गए अथवा यूं कहें कि भूल गए वो। तो यहां उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। आपूषण चित्रम बहिरिशम बरहिशम आग्रह, कि आओ हम सब पोषण करने वाले उस गर्भ कुंड में यज्ञ कुंड में जाकर अपने आप को अर्पित कर दें, ग्रहण किए जाएं। धर्मम देवाहा, यदि हमें अमृत को धारण करना है, देवा माने अमृत नित्य अवस्था को धर्मम धारण करना है, अरे तो चलो आज भीतर चले। आओ के मन को विश्राम दें, आओ के विषयों से उपराम हो जाएं, आओ के अतृप्ति और इच्छाओं को आज अंतिम रूप से मार दें, चलो भीतर चले आत्म यज्ञ में आए, आओ आज उसमें ग्रहण हो जाए, आओ बन के सामग्री उस गर्भ ग्रहण में समा जाए, क्योंकि उसी गर्भ से ही हमने शिशु का रूप पाया था, इसी के गर्भ से हमें देवत्व का नया रूप मिलेगा। कोई माता पिता बालक नहीं जन्मते, बहिषम से ही संपूर्ण सचराचर प्रकट होता है, यज्ञ कुंड के गर्भ ग्रह से ही उत्पत्ति होती है। सांची मूर्ति नहीं बनाते, मूर्तिकार कोई और होता है। आओ आज मूर्तिकार और मूर्ति बनाने वाले वो गर्भग्रह वो भक्ति भी हमारे भीतर प्रज्वलित है। आपूषण चित्रम बर्फिषम आग्रणे, अरे चलो आज तो गोपन भीतर बैठे हैं, हर मैन और करवाहट को फेंक दे। ये चुभती हुई सुइयां मन के घर से भी बाहर कर दे। आओ कि सरल और सरस हो जाए, आओ तो विष के लिए भी हम मधुर हो जाए तो विष भी अपना धर्म भूल जाए और माधुर्य में चला जाए। आओ इतनी अच्छी स्वभाव बनाए। आ पोषण, आओ वो जो पोषण देने वाला है कि ईश्वर है, जो गोविंद है, जो चित्र में इस लिंग में व्याप्त है, वन सिंह उसके यज्ञ ज्वालाओं को उस गर्भ कुंड में आग लेने आओ, आज अर्पित हो जाए, ग्रहण कर लिए जाए, उसी में अपने आप को मिटा दें, आओ उसमें मिल जाए धर्मन विवाह, और उसी में धारण होकर नए जन्म को धारण करें, एक अमर जीवन पाए, आ जा नष्टम आवागमन को नष्ट कर दे, आ जा माने आना जाना आवागमन को, नष्टम यथा इस प्रकार नष्ट करते हुए पशु, पशु कहते हैं पशुपतिनाथ महाशिव की प्रलय की अग्नि को पशु कहते हैं, बहुत से क्या लगभग सभी भाषिकारों ने पशु मान कर दिया, पशु चराने वाले मालूम कहां से पहुंच गए और इसी कारण अभी हाल ही में इन भाषिकारों के कारण हम किसको पूछ दे सकते हैं। मुझे अभी एक ने बताया कि एक कर्नल साहब नहीं हमारे आर्मी में है, उनकी मिसिज ने वेद में जब पीएचडी किया तो उसने बताया कि गरड़ियों की भाषा है और गरड़िए घेरे चलाते वक्त गाया करते थे और उसको पीएचडी मिली है। गीत गरड़ियों की भाषा है, गंवारों के गीत है। उसका कारण ये संप्रदाय और उनके तथाकथित आचार्यों के वेद भाषा ही तो है। आंख थी नहीं, बाहर सिद्ध करने लगे तो कुछ का कुछ बना दिए। और आज पीएचडी लेवल पर यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉर्ड कर रही है, एक तरह से मुहर लगा रही है कि हां वेद गरड़ियों की भाषा है, गरड़ियों के गंवार गीत है। और अगर आप उनके भाषा पढ़ लें तो आपको भी ऐसे ही लगेगा कि ब्रह्मा जी ने ब्राउन शुगर वुगर सब पी डाली, जो कुछ भी मिला सब नशा कर लिया, और फिर जब आउट हो गए तो जो बोले वो वेद। आश्चर्य होता है कि अगर वो जानते नहीं थे तो भगवान बनने के लिए कुछ और कर लिया होता, इन पवित्र ग्रंथों के साथ मजाक करने का उन्हें क्या प्रयोजन था। और यह हमारी अंतिम धरोहर है, संस्कृति तो महाविनाश के कगार पर खड़ी है। और दुर्भाग्य ये है कि संप्रदायों की तरफ हमारे सारे समझदार सिंह भाग रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। हाँ तो पशु माने पशुओं को चराने वाले, गो माने ज्योति होती है, गाय के लिए धेनु शब्द है ऋग्वेद में, तो यहां गो शब्द आया बोले गौओं को चरा रहे हैं, कहीं भेड़े चरा रहे, पता नहीं कैसे पास की। गो मेघ यज्ञ की बात आती है तो कहने लगे गाय को मारते थे, गो माने ज्योति, मेघ माने प्रवेश करना, कि मैं आठ ज्योतियों में प्रवेश कर रहा हूं, गो मेघ कर रहा हूं, तो कहने लगे गाय मारते थे। अश्वमेघ में कहने लगे घोड़ा मार के पकाते थे। आ माने रहित, श्वा माने अतीत, मृत्यु शब, मेघ माने प्रवेश करना, अश्वा मृत्यु से रहित अमर आत्मा में प्रवेश करना, तो अश्वमेघ करना। पता नहीं कैसे क्या जरूरत थी करने की, अगर नहीं पता था तो कहा आजान अष्टम यथा पशु, क्या हो कि आना जाना आवागमन को नष्ट कर दें, समाप्त कर दें, विश्राम दे दें, यथा इस प्रकार पशु और उसकी अमर प्रलय की अग्नियों में व्याप्त होकर नित्य अमर स्वरूप ग्रहण कर लें, पशुपतिनाथ के ज्वालाओं का अमृत पी लें। जो कथा हमने धुंधुकाली में पढ़ी है, जो महाभारत में पढ़ी है, वही वेद में है। जब मनुष्य एक है, राह एक है, तो कथाएं 10-20 कैसे हो सकती हैं? जो बात आएगी वो मार्ग पर ही तो आएगी। महाभारत में भी हम चले, क्योंकि वो भी समापन की ओर है, महाभारत को भी लेते चले। जब लौटते अर्जुन ने बताया कि वासुदेव नहीं रहे, द्वारिकाओं का भी लोप हो चुका है, तो वे पांचों पांडव बहुत दुखी हुए। और ये हुआ कि कलयुग तीव्रता से प्रवेश कर रहा है, द्वापर युग समापन की ओर है, और हमारा भी समय है युद्ध के बाद, वानप्रस्थ के बाद हम संन्यास की ओर जाने का है। तो हम लोग भी राजपाट का परित्याग कर स्वर्गारोहण करें, क्योंकि मकान के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, गद्दी के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, धन और वैभव के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो एक यात्री हूं, और ये तो एक पड़ाव था, यात्री में तो आगे भी जाना है। मैं चाहूं ना चाहूं जाना तो मुझे पड़ेगा ही, रुक नहीं सकता, यात्री हूं यार, चलना पड़ेगा, चलना ही मेरा मुकद्दर है, वही मेरी फितरत है। तुमने कहा कि अब समय है, अपनी सीमाओं में है, हम लोग स्वर्गारोहण करते हुए तप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पांचों ने बालक परीक्षित को अपना राजपाट सौंप दिया और वे पांचों द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चल दिए। आज तुम तो घर छोड़ नहीं पाते क्योंकि तुम हो तो नहीं हो, तुम मिस्टर मकान हो, मिस्टर विषय हो, बस नहीं हो तो एक मनुष्य घर नहीं हो, होते तो तुम भी चलने देते, बहाने क्यों खोजते तुम, आड़ क्यों ढूंढते तुम, कि जब जानते हो कि जीवन एक यात्रा है, जानते हो कि मौत भी पूर्ण विराम नहीं है, ये जीवन की गति फिर आगे बढ़ती है, तो फिर तुम रुक क्यों गए, तुम विषयों में आसक्त क्यों हो गए, तुमने कपट को ही घर क्यों बना लिया और अपने साथ भी कपट को उतर आए तुम कैसे, क्योंकि तुम नहीं हो, होते तो जाग न गए होते, चल न दिए होते। यही तो पीड़ा है कि मेरे में मेरे जैसा कुछ भी बाकी नहीं है, एक विषयों की दुकान हूं, वेश्याओं का चक्रंत्र बन के मन रह गया है मेरा, लोभी बना धूल की तरह गेहूं के पीछे भागता हूं, मुझ में अब मैं नहीं बाकी सब कुछ है, इसीलिए तो सुन के सुन नहीं पाता हूं, चल के चल नहीं पाता हूं, जहां का तहां रह जाता हूं, सुधरना ही नहीं चाहता हूं, क्या बात है। लेकिन पागल तो ऐसे नहीं करेंगे, वे चल दिए और वे स्वर्गानुभव की तरफ चल दिए हैं, तपस्या करते हुए अपनी आत्म ज्योतियों में तपाते हुए बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले सिद्धदेव बर्फ में मृत्यु निद्रा में सो गए और उसको समाधि देकर चारों भाई द्रौपदी के साथ बढ़े आगे, एक श्वान भी है उनके साथ, कुत्ता है वो, वो भी सर चल रहा है, फिर नकुल भी सो गए। वे भी आगे बढ़ नहीं पाए तप में और उन्हें मृत्यु में आ घेरा है, उन्हें समाधि देकर युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कृष्ण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी लड़खड़ाने लगी है द्रौपदी, कभी अर्जुन का सहारा लेती तो कभी भीम का, अब फिर उसके भी धैर्य का बांध टूट गया है, वो भी अपने जीवन को इस घर को छोड़ गई है, उसे भी समाधि देकर अब तीनों आगे बढ़े हैं, तो अर्जुन लड़खड़ा रहा है, अब फिर उसने भी अंतिम समाधि ले ली है, अब भीम युधिष्ठिर और श्वान भर बाकी है, वे आगे बढ़ रहे हैं, वे और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जाते हैं, अपने अति बलशाली भीम भी शेष हो गया है, अकेले युधिष्ठिर बचे हैं और वो श्वान है। जब आगे बढ़े, ये कहानी आपकी है, कैसे तप करते हैं, साधना में क्या होता है, मत भूलिए कि पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु और पांच भाव आपके ही पांच पांडव हैं, मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा हूं। जब आगे बढ़े तो देवेंद्र यान लिए खड़े हैं और जो स्वागत कर रहे हैं, धर्मराज स्वयं पधारे हैं, इंद्र नहीं यहां, और उन्होंने कहा अलग अलग है कहीं देवेंद्र आए हैं लेकिन धर्मराज ही अधिकतर कथाओं में आए हैं, कहा युधिष्ठिर तुम मेरे साथ तो जा सकते हो लेकिन ये श्वान नहीं जाएगा, कहा ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, सुखे ये मेरे साथ तप करता हुआ आया है, जो तप मेरे भाई नहीं कर सके, कृष्णा नहीं कर पाई, द्रौपदी नहीं कर पाई, इसने किया ये क्यों नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। धनराज ने कहा सोच लो मैं वापस जा रहा हूं। कहा आप चले जाए। तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि ये भी तुम्हारे साथ जाएगा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जिसने जीव मात्र में ब्रह्म नहीं देखा वो कभी अनंत की राह नहीं जाएगा। इसीलिए तो धर्म स्वयं श्वान बन के तुम्हारे साथ चल रहा है। और आज हर जीव से आप घृणा करते हैं, आप मनुष्य पर मनुष्य से भेद और घृणा करते हैं, जबकि जीव मात्र में आपको अनेक ब्रह्म देखना है। यहां तक कि स्त्री और पुरुष का भेद को भी आपको मन से ग्रहण नहीं करना है। एक ही आत्मा हम सब में मात्र है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। तो कहा तुम चल सकते हो। अब इस कथा का मर्म देखो कि वानरप्रस्थ धर्म के बाद महाभारत लड़ा जब और संन्यास को प्राप्त हो गया, तीनों कथाएं एक साथ लेके चल रहे हैं ना, जीवन ही महाभारत है। तो जब वो संन्यास में आया तो सबसे पहले सहदेव गया। अब बाहर नहीं भीतर समाधि लेनी है, तो भक्ति बाहर से भीतर आई तो सहदेव लोप हो गया। अब साधना में एक भाव मेरा जा चुका है, धर्म युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, निर्णय गोविंद है, ज्ञान नकुल है, लेकिन भक्ति सहदेव जा चुका है। और जो द्रौपदी है, संज्ञा है, जिसकी पांचों तन मात्राओं को मैंने रूप रस गंध स्पर्श ये सब छोड़ दिए, सन्यासी हो गया। वो तो सब पांच तन मात्राएं हैं जो द्रौपदी के पास बैठे हैं, क्योंकि जब तक ये पांच तन मात्राएं ना जाएं, द्रौपदी अंतर्मुखी मेरी संज्ञा मुझे भीतर कैसे ले जा पाएगी। तो पहले पांच तन मात्राओं से हीन होता है वो तापस जो है, जिसने भीतर ही जलना है, भीतर ही तपना है, और जो गोविंद में अंतिम तप कर ज्योति की राह गया है। तो अब भक्ति पहले बाहर मूर्तियों में थी, अब भीतर आत्मा गोविंद में आ गई है, तो सहदेव का लोप हो गया है। बहुत सी कथाओं में सहदेव को नकुल और नकुल को सहदेव बनाया। आप भाव में रहिए, नामों से कुछ लेना नहीं। और जैसे जैसे वो भीतर समाधिस्थ होता जा रहा है, उसके वाही जगत का ज्ञान नकुल, नकुल क्या है, ज्ञान बुद्धि है, वो भी धीरे धीरे सोता जा रहा है, वो भी भीतर लोप हो गया, बाहर नहीं है। अब कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या करता है, उसे तो गोविंद से मतलब है, क्या बात है। और अगर नकुल रहेगा तो तप आगे कैसे बढ़ेगा। कथा समझो, अर्थ जानो। और जब आगे बढ़े हैं तो अब समझा भी शेष हो गई है, समाधि अटल हो रही है, अब ना बाहर का भान है, अब तो भक्ति की वही जो चरम अवस्था जिसके लिए हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाला भक्त नहीं होता, इस अवस्था पे आने वाला कि एको कृष्णा द्वितीय नास्ति हरो वासुदेव है गोविंद है, आज वो अवस्था पाई है उसने। निर्णय गोविंद जब सामने आ गए हैं तो निर्णय बुद्धि द्रौपदी के बाद अर्जुन भी सो गया है, और जब कृष्ण मेरे सामने हैं, मैं लिपट गया हूं उनसे, संकल्प तो पूरे हैं, तो भीम का भी लोप हो गया है। हाँ सब जा रहे हैं। और व्याप्त हुआ आत्मा श्री कृष्ण में, मेरा धर्म भाव यथा कृष्ण हो गया है। क्या यादव उधर जो गोपाल हो गया, और ब्रह्मांड से ज्योति बन देवयान से आत्मयान से वो देखो वो चला गया है। शुक्ल कृष्ण गति है ते चत्ता शाश्वती, ये पूरा महाकाव्य मेरे ही जीवन को गुरुकुल में आचार्य और गुरुजन की कृपा से हम नाटकों में देखा करते थे, आज से 6000 वर्ष पूर्व से हजारों हजारों वर्ष पूर्व तक महाभारत काल के उपरांत ही, उसके बाद जब यवनों का इस देश पर आक्रांता आए, तो उनसे जब धर्म का विनाश हुआ, तपस्वी ऋषि गोकुल मारे गए, भोजपत्रों पर ये साहित्य होता था, शिलालेखों पर होता था, स्वर्ण ताम्र और रजत पत्रकों पर होता था, तो जब वो सब उन्होंने लूट लिए, भोजपत्र जला दिए, शिलालेख भी तोड़ डाले, तो ये ज्ञान लुप्त होता गया। ऋषि तपस्वी और मनीषी जो सब में एक ब्रह्म देख रहे थे, उन बिहड़ जंगली योद्धाओं के द्वारा सैनिकों के द्वारा मारे गए, और एक अंधेरी अंधी अंधेरी चादर ने सबको भटका के रख दिया, सब भटक गए। और वो महाकाव्य जो कभी हमारे बचपन को धोता था, हमारा रोग रोग पवित्र करके हमको एक लिविंग डिसिप्लिन देता था, वो महज एक हिस्ट्री भर बन के रह गया। ये सच है कि ये इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि युद्ध हुआ था, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है। लेकिन ये भी सच है कि हमें इतिहास को उदाहरणार्थ लेकर हर छात्र को उसके जीवन का ये संपूर्ण महासंग्राम जो मनुष्य की उम्मीद है वो भी पढ़ाया था। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम विषयांधता के सारे पाठ पढ़ते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में जीते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो इन महाकाव्यों को और इस अमृत को नहीं जान पाते हैं। आज की ऋचा को एक बार फिर हम दोहरा लें। आपोषण चित्रण बर्षम आघरे धर्मं दिवाह आजानाष्टम यथा पशु। कि जो लोग कहते हैं उसकी राह में कितनी भी देर हो जाए, देरी नहीं हुई है, आओ अब इस क्षण में कुतने जाने दें। जो बीत गए सो बीत गए, आओ अब इस क्षण को हम यहीं से अमर कर लें। आ पूछें चित्रण, वो जो शरीर को पोषण देने वाला है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म ज्वालाओं के कुंड में का स्वामी है, जो आत्मा है और जिसके गर्भ ग्रह से ही हम हर योनि में सदा संपूर्ण सचराचर प्रकट होता है, जो